În seara asta avem pe Claudiu Bordeanu, despre care ne spune mai multe lucruri Olix, pentru că Olix le știe pe toate. Claudiu Bordeanu a revenit, l-am mai avut, cred că înainte de vară, cu niște seturi la Kiss Kiss Minimix. A revenit și ne bucurăm să putem să-l difuzăm din nou. A zis așa: am revenit cu 3 mixuri pentru un super vibe de distracție. Dacă volumul din studio este la nivelul corespunzător, vă invit la dans pe toți, pentru că ce urmează nu te poate lăsa să stai pe scaun. Cu mult sânge înfierbântat de vară și volumul la maxim, ridicăm toți mâinile în aer, așa cum toată România se simte bine, pe cea mai bună muzică la number one hit radio să fie de data asta, nebunie maximă. Perfect. Hai să ascultăm primul mini-mix de la Claudiu Bordeanu. Claudiu, mulțumim de mix. Ne delectăm cu piesele pe care le-ai mixat tu. Hai să-i dăm cu boxele la maxim la Kiss Kiss. In the mix. Kiss Kiss mini-mix. Braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Pelos campos a fome, grandes plantações, pelas ruas. La Kiss Kiss in the mix. It's been too long, waiting in the shadows here. Are you ready for the darkness to clear? It's been too long, standing in the shadows here. America's looking. Conquer all of my mountains when the cold makes you warm again. Only love is a broken heart within two time, girl, came through the storm again. Find the joy, let go of the past. Love invade your walls like a Trojan horse again. Can't give up hope, giving, find the strength from within. Ask yourself, can you lose my heart again? I know you're hurting, but baby, let my love set you free. I'll never let you fall, let's go, girl, you can trust in me. Forever in my eyes, you'll always be the one for me. I'll always love you until they read out my eulogy. Oh, love can conquer all of them. Can conquer all of them. Shaggy, Only Love, împreună cu Pitbull, la Kiss FM, la Kiss Kiss Mini Mix, în primul set semnat de DJ Claudiu Bordeianu pe seara asta. Și ne uităm din nou pe mesajele primite de la voi. Uite, ne scrie Rechinu din Austria, pentru voi și pentru mine. Poate ar merge un mashup la Prodigy, să am și eu spor la munci. Încercăm un pic mai încolo sau poate mâine, să vedem cu altă ocazie, cam complicat cu Prodigy. Speriem ascultătorii, sincer. Bună seara, azi ziua mea, puteți să-mi spuneți la mulți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască la mulți ani! Nicoleta Militaru semnează din București mesajul. Îți dorim la mulți ani și tot ce vrei să se întâmple tu acolo. Sunteți cei mai tari! Mulțumim, te pupăm! Hai să continuăm mixul. Mă rog, noi suntem în pauză ora asta. Da, avem seturile lui Claudiu Bordeanu. Dacă vreți să vă auziți și voi marți seara la Kiss FM, la Kiss Kiss în mix seturile, nu ezitați să le încărcați pe kissfm.ro/kkm. Kiss, Mini Mix. What is this obsession I have for you? It's not love or lust. I watch you daily. I watch you go to bed. I watch you wake up. I watch you all the time. I will never understand why you left me. All I think about is you. What is this obsession I have for you? It's not love. Can you feel this vibe? deranjați. KKM. Tú me dices que estoy loca, tú me dices que estoy loca, tú me dices que estoy loca, pero loca yo no soy. Tú que juegas la pelota todo el día sin parar, yo te espero Habana loca, tú tienes que cambiar. Habana loca, tú loca, mi loca Habana loca, Habana loca, tú loca, mi loca Habana loca. Shut the fuck up, get the fuck, shut the fuck up, get the fuck. fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Get the fuck, shut the fuck up. Doi scorpioni in the mix. DJ Young și Olix. Claudiu Bordeanu și cel de-al doilea set din seara asta. Dacă vreți să reascultați emisiunile, dacă n-ați făcut-o încă sau nu știu, dacă vreți să ne reascultați, kissfm.ro/podcasturi, în secțiunea de podcasturi acolo găsiți toate podcasturile Kiss Kiss in a Mix de acum și până cel de ieri. Că zicem nici noi nu mai știm, până exact. În prezent. Și de asemenea pe kissfm.ro/kkm puteți să încărcați seturile voastre pe care le difuzăm marțea la Kiss Kiss Mini Mix, sigur dacă sună corespunzător. Da, dacă sună bine și dacă sunteți DJ sau nu neapărat, nu trebuie să fiți neapărat DJ, ideea e să știți să mixați, să alegeți niște piese care să sune bine și noi chiar vă difuzăm seturile. La fel, dacă aveți prieteni care sunt DJ, puteți să le spuneți despre rubrica noastră Kiss Kiss Mini Mix, poate vor să trimită seturi. kissfm.ro/kkm. Hai să continuăm cu cel de-al treilea set semnat DJ Claudiu Bordeanu la Kiss FM, your number one hit radio. Kiss Mini Mix. Drink, drank, dance floor. Drink, drank, dance floor. Drink, drank,

kicking up the big beat. She freaks. She freaks. She freaks. When I'm kicking up the big beat, she freaks. We'll be right back. cu megawatts, dar o luăm de la capăt mâine, miercuri. Mâine va fi din nou o seară specială plină de sound-uri, de remix-uri, de mashup-uri și de muzica aia dance bună.